ี๋ยวเราจะมาต่อที่สายของแชมป์คนที่4คุณเบสครับนะฮะคุณเบสคราวที่แล้วเนี่ยที่เล่าเรื่องแล้วก็เป็นแชมป์ไว้เนี่ยกับเรื่องราวของเส้นทางสายหลอนนะครับแต่วันนี้คุณเบสจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ย้อนกลับไป7ปีที่ผ่านมาผมพูดเลยนะครับว่าผมได้ยินได้ฟังเรื่องราวของค่ายลูกเสือในจังหวัดนี้เนี่ยมาหลายเรื่องมากไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยที่คุณเบสไปเจอมาเนี่ยเรื่องราวของผู้ดูแลจะน่ากลัวตื่นเต้นขนาดไหนคุณฟังลองฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดูครับและตอนนี้คุณเบสอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณเบส ครับสวัสดีครับพี่เก่งครับ นะฮะเบสครับตอนนี้เบสโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย นวมินครับพี ่อยู่ที่นวมินก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากพวกพี่เท่าไหร่นะครับ ครับ ทำอะไรอยู่เอ่ยตอนนี ้ก็นั่งฟังเดทอครับนั่งฟังแบบแรกละ นั่งฟังแต่สี่ทุ่มแล้วใช่ไหม ใช่ครับ อ๋อแล้วติดตามรับฟังเป็นประจำไหมครับ ก็ช่วงหลังๆก็ต้องรอเวลาว่าง อ๋อได้ๆวันไหนก็ถ้าว่างก็ฟังถ้าไม่ว่างก็ฟังย้อนหลังได้นะ คร ับ ได้เลยครับขอบพระคุณมากครับเบสนะฮะตื่นเต้นไหมครับวันนี้เราต้องมาอยู่ใน The Shock Fighting ศึกแชมป์ชนแชมป ์ก็ตื่นเต้นนะครับ ตื่นเต้น ใช่ไหมมีแต่พี่แชมป์เก่า ๆ เราก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่าเหมือนกันเบสเราก็พกดีกีแชมป์มาเราอย่าไปกลัวดินะฮะเพิ่มเพิ่มนะฮะนะครับเบสเรื่องนี้นะครับชื่อค่ายลูกเสือเราจะไม่พูดถึงนะครับ ครับผม นะย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่ผ่านมาผู้ดูแลคนนี้ครับเขาเป็นใครยังไงครับไหนลองเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิครับ ก็ขออนุญาตเกริ่นก่อนนะครับว่าผมได้รับความร่วมใจจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนครับผมว่าให้เป็นพี่เลี้ยง ครับ เป็นผู้ดูแลว่าเป็นเหมือนพี่เลี้ยงครับในการดูแลน้อง ๆครับ พยมครับก็เรื่องก็เกิดแต่ว่าแล้วที่ปกติแล้วเราจะเดินทางไปรถบัสทั้งหมด7คัน ครับ โดยเดินทางไปที่จังหวัดสระบุรีครับ อ ยู่ๆรถบัสคันที่จะใช้ครับคันที่ผมต้องขึ้นนะครับ ครับ ก็เกิดมีปัญหาขึ้นมา อ ืออยู่ๆรถก็สตาร์ทไม่ติดคนขับกับคนดูแลรถอะครับพยายามดูว่ารถอะไรเสียอะไรตรงไหนก็ยังไงก็รถก็ไม่ติดครับหาสาเหตุไม่ได้จนต้องเสียเวลาร อ มานานอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงครับในการเปลี่ยนรถ ครับ ก็นำรถขนาดเข้ามาก็ทำเหมือนจัดน้องๆครับขึ้นรถขึ้นอะไรปกติผมก็จะมีวิทยุสื่อสารนะครับคุยกันตลอด7คันว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนไหมก็จะคุยกันตลอดทางข้อขับไปได้เรื่อยๆครับพี่นึกถึงสระบุรีนะครับมันจะเป็นช่วงเขาจะเยอะมากอยู่รถคันที่ผมนั่งครับ ครับ ก็ขาดไหมขาดไหมขาขึ้นเขาครับ ครับ รถไหลลงไหลลงเลยครับผมก็อะไรอ่ะมันรอบที่สองแล้วอ่ะสำหรับรถเกิดปัญหาเกี่ยวกับรถนะครับเราก็เริ่มใจไม่ดีแล้วครับ ครับ เราก็วิทยุคุยกับคันหน้าคุยกับคันหน้าตลอดมีปัญหาอะไรก็จอดรถครับตัดสินใจจอดรถเอานักเรียนคันนั้นนะครับโทษที่ว่า อยู่ในรถคันที่เสียครับก็เอาไปเบียดกับคันอื่นพยายามกระจายกันไปแต่รถคันนี้ก็ต้องจอดทิ้งเอาไว้ที่นั่นนะครับเดี๋ยวมีช่างมาดูแลก็ไปถึงค่ายก็ไปถึงค่ายก็ทำพิธีเปิดปกติครับทำพิธีเปิดทำพิธีอะไรอยู่ๆครับก็มีนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งร้องออกมาเลยครับร้องหัวเลยครับว่าเหมือนเจ็บปวดนะครับพวกผมก็ตกใจผมก็ตามทีมแพทย์แล้วผมก็เข้าไปถึงน้องก่อนน้องตาค้างเลยครับพี่มึงหงิกเก่งหมดทั้งตัวแล้วอยู่ๆ คร ับ น้องจากที่นอนอยู่ครับก็ลุกขึ้นมานั่งครับชี้หน้าด่าผม ครับ น้องเป็นผู้หญิงนะพี ่ แต่เสียงเป็นผู้ชาย ครับ ถามว่าพวกมึงมาทำอะไรขออนุญาตนะครับพี่พวกมึงมาทำอะไร คร ับ พวกมึงรบกวนกูกูจะพักผ่อนกูไม่ได้ทำอะไรเลยกูต้องมาฟังพวกมึงอีก รอฮะ คือใช่ครับ น้องเป็นผู้หญิงแล้ว แต่เสียงเป็นผู้ชาย เสียงเป็นผู้ชายขึ้นมาทันทีเลยโอ้ ใช่ครับ ครับ ผมก็ตกใจแล้วพี ่ ทุกคนในนั้นคือเด็กนักเรียนนะครับขอญาตเป็นเด็กนักเรียนม.ต้น ครับ มันจะมีเยอะมากพี่ประมาณ400ถึง500คนงงกันหมดเลย ครับ ผมก็เลยตัดสินใจครับจับน้องปรึกษากับอาจารย ์ครับ ว่าจะเอายังไงดี อ าจารย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพาน้องไปสงบสติอารมณ์ในห้องปฐมพยาบาลก่อน ครับ น้องก็ยังอยู่อาการนะครับยังเก่งก็ชี้หน้าครับชี้หน้าแล้วเก่งแต่เก่งผู้ชายตลอดทางครับผมก็เอาไปไว้ในห้องพยาบาลปิดห้องแล้วคุยกับปรึกษาอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวไปดำเนินการเรื่องพิธีเปิดต่อ ครับ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรทำไปก่อนเราทำปกติไม่มีอะไรหรอก ครับ ก็เดี๋ยวเก็บเรื่องนี้ไว้เงียบๆเรารู้กันไว้แค่นี้พอนะเป็นทีมงานของเราก็ทำพิธีเปิดต่อ ครับ พอทีนี้ระหว่างทำพิธีทำอะไรเสร็จแล้วผมก็ต้องพาน้องๆครับไปตามหอพักที่นึกออกไหมครับว่ามันจะเป็นหอพักเขาเรียกเชลเตอร์ครับ ครับ มันจะมีทั้งหมด10ห้องผมก็ต้องแบ่งห้องขออนุญาตนะครับพี่ประมาณห้องม .1 ทับ1อยู่ห้อง1นะทับ2ทับ3อยู่ห้องเนี้ยครับ ครับก็ เรียงกันไป ยกห้องนอนห้อง1ยกห้องนอนห้อง1ประมาณนี้ ใช่ครับใช่ครับก็เข้าไปนอน ครับ ผมก็ต้องก่อนผมลืมบอกก่อนที่ผมจะต้องพาน้องไปในห้องต้องสำรวจห้องก่อนนะครับว่าตรงไหนไม่มีผิดปกติอะไรตรงไหน ครับ ผมก็เดินไปเรื่อยๆผมไปเจออยู่เชลเตอร์นึง ครับ ชั้นหลังเชลเตอร์อ่ะพี่ก็มีทูบอ่ะเป็นกำเลย หุ้ย ปักอยู่หลังห้อง เหรอ ไม่รู้ว่าของใครใช่ครับเหมือนนานแล้วพี่แต่มันมีหลายที่นะครับ ครับ มันปักอยู่หลายอันอยู่เป็นกำเต็มเลยผมก็ตกใจมันทูบอะไรมาอยู่หลังตรงเนี้ยทำไมไม่อยู่ที่ศาลไม่อยู่อะไร ครับครับ ผมก็เรียกเพื่อนในทีมมาเข้ามาคุยเฮ้ยทูบอะไรอ่ะทุกคนก็ในทีมก็บอกว่าเฮ้ยมันเขาไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาหรือเปล่าไหว้เจ้าที่หรือเปล่า ก็อาจจะเป็นไปได้ ใช่ครับพี่ก็คิดว่าเป็นอย่างนั้น ครับ โอเคไม่มีปัญหาช่างมันก็เลยจับไททีมครับพาน้องๆเข้าห้องเข้าอะไรคืนแรกครับน้องอาบน้ำจะต้องเปิดไฟ ครับ พี่นึกถึงสภาพเชลเตอร์นะพี่ข้างในมันจะเป็นที่นอนยาวๆพี ่นึกออก จะมีสองฝั่งแล้วมีทางเดินตรงกลาง ครับ สุดทางเดินจะเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำอะไรครับช่วงนั้นก็ปล่อยน้องไปอาบน้ำมันก็เริ่มดึกแล้วพี่มันก็เริ่มมืดพอตรงนั้นน่าจะเป็นพฤศจิกาครับตอนนี้คือ น้องคนหนึ่งครับเปิดไฟ ครับ พี่เห็นคานเหล็กข้างบนปะ เห็นครับนึกภาพออก นึกภาพออกใช่ไหม ครับ เขานั่งอยู่บนนั้นเลยฮะ เฮ้ย คานเหล็กเลยเป็นเงาดำๆอ่ะก่อนน้องเปิดอ่ะพี่น้องช็อกเลยอ่ะ โอ้ ปึ๊บน้องกรี๊ดเลยพี ่ครับ กรี๊ดลั่นผมก็เข้าไปชาร์จอีกน้องเป็นอะไรผีพูดนี่เลยครับ เออ ผมก็เลยบอกน้องผีที่ไหนผีที่ไหนนี่นั่งอยู่บนคานผมแงะหน้าก็ไปมอง ครับ ผมก็ไม่เห็นน้องก็ไม่กลัวน้องไม่กล้าเปิดตาดูพี่ไม่กล้าบอกผมก็เลยตัดสินใจเปิดไฟ ครับ ก็ไม่เห็นนะพี่ไม่เห็นจริงก็เลยจับน้องคนเนี้ยออกมาก่อนก็ถามว่าน้องเห็นอะไรผมอันนี้คือเป็นการคุยการส่วนตัวนะครับแล้วน้องเห็นอะไรน้องบอกหนูเห็นผีน้องบอกว่าเป็นลักษณะคือแบบตัวใหญ ่ครับ สูงประมาณสูงมากครับ เหรอฮะ ก็คือมันนั่งประมาณว่านั่งชันเข่าบนเหล็กอ่ะบนขานั่งกอดเข่าบนเหล็กครับแล้วก็มองมาที่น้อง ครับ ตาน้ำตาขาวตาขาวผมดำดำยาว ๆ แล้วกอดเข่าแล้วมองหน้าน้องก็ทำหน้าเหมือนโกรธครับสีผิวก็มาเหมือนดำไม่ไหม้ครับประมาณนั้นเลยครับ ครับครับ น้องเล่าให้ฟังประมาณนั้นครับผมก็เลยบอกว่าน้องไม่มีอะไรหลอกตาฟ้าหรือเปล่าเพราะว่าน้องบางคนก็ตื่นเช้ามาเข้ากิจกรรมครับก็เลยบอกน้องบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเป็นเพื่อน คร ับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนมาไปเป็นเพื่อนครับผมก็เลยปล่อยน้องอะไรปกติทำกิจกรรมกันในวันนั้นเสร็จพี่จำน้องคนที่ร้องวันแรกได้ตอนครั้งแรกได้ไหมครับ จำได ้น้องคนนี้หายแล้วครับผมก็เลยให้น้องกลับไปนอนกับน้องกับเพื่อน ครับ น้องตื่นมากลางดึกครับตีหนึ่งตื่นมานั่งร้องไห้ในมุมอยู่คนเดียว อืม ผมลืมบอกพี่แล้วมันเป็นเรื่องบังเอิญมากเลยนะ ครับ น้องนอนในเชลเตอร์ที่น้องที่น้องอีกคนหนึ่งครับเห็นผีบนนั้นอ่ะ อ๋อเหรอ ใช่เป็นเชลเตอร์เดียวกันครับน้องห้องอยู่ห้องเดียวกันผมไม่รู ้ ตอนแรกผมไม่รู ้โอ้โ อ้พอมาดูเอ้ามันห้องมันเชลเตอร์เดียวกันนี ่บังเอิญมาก บังเอิญจริงๆครับน้องก็ไปนั่งกอดกอดเข่าร้องไห ้ครับ กอดอย่างเงี้ยผมก็เลยน้องครับน้องที่เป็นในทีมงานนะครับเดินมาแจ้งว่าพี่น้องมีน้องร้องไห ้ อยู่ในเชลเตอร์บอกเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็เลยแจ้งกับทางอาจารย์นะครับ ขอเข้าไปดูน้องก็นั่งร้องไห้เปิดไฟน้องก็นั่งร้องก็บอกว่ามีผู้ชายคนนึงมานอนข้างหนูแล้วก็ซิปบอกหนูอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอย่างเงี้ยครับผมก็เลยบอกน้องผู้ชายเหร อ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้มันมีแต่ผู้หญิงนะผ ู้ ชายไม่มีนะ เออ ก็คือเชลเตอร์นะมีแต่ผู้หญิงหมดเลยพี่ไม่มีผู้ชาย แล้วผู้ชายคนนี้มาจากไหน ก็ถามบอกว่าน้องเห็นจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ตาฝาดนะเห็นผู้ชายคนนั้นหนูเห็นแล้วน้องหมดลักษณะและการเบอร์มันเมายาครับพี ่ น้องก็จะแบบผมก็เลยตัดสินใจขออาจารย์บอกว่าเดี๋ยวให้น้องไปนอนกับพวกผมก็ได้เด ี๋ ยวผมกางเต็นท์ให้น้องนอนมันจะเป็นหอประชุมใหญ่ๆครับผมก็เอาน้องมานอนด้วยพี่ทำไมพอน้องมานอนแป๊บนึงหมาหอนรอบค่ายเลยครับ จริงดิ หอนรอบค่ายแล้วหอนรับกันนะครับ ครับครับ หอนแบบเหมือนใจจะขาดอะโหยหวนแบบหอนแบบผมก็เลยพอแล้วผมนอนอยู่กับพวกทีมงานนะครับประมาณ 4-5 คน ครับ ผมนอนข้างนอกให้น้องนอนในเต็นท ์ ผมก็เล่นนอนผมก็ลืมตาขึ้นมา คร ับ ผมมองรอบค่ายอะพี ่ อยู่คนเต็มค่ายเลยคนแบบเป็นเงาดำๆอะพี่เดินรอบค่ายเลยอะ ครับ รอบหอประชุมรอบค่ายเลยเป็นร้อยอะ โอ้ ผมก็ดุ้งตื่นตกใจเลยอะ ครับ แล้วน้องที่นอนในเต็นท์กับอยู่ข้างผมกรี๊ดอีกลั่นแบบกรี๊ดเลยอะนี่แบบสุดเสียงอะผมก็ตกใจอันนั้นพอแล้วตกใจน้องอีกผมก็ลุกไปหาน้อง ครับ น้องก็เล่าน้องก็บอกว่าพี่อย่างนี้บอกว่าหมอเห็นอะไร ครับ ทีนี้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับถึงอาจารย์ถึงใครครูใหญ่ก็เข้ามาดูมาช่วยกัน ครับ น้องเล่าให้ฟังประมาณนี้ครับ ว่า น้องตอนนั้นนะครับยังไม่หลับ อ๋อ ตอนที่ผีตอนที่หมาหอนน้องก็สะดุ้งตื่นเหมือนกัน ครับ น้องก็ยังนอนไม่หลับ ผ มลืมบอกว่าครับว่าเต็นท์น่ะมันทึบหมด3ด้านแต่ตรงปลายเท้าน้องมันไม่ได้ทึบครับ ม ันจะเป็นใสใสน้องบอกว่าน้องก็รู้สึกว่าเหมือนมีเสียงคนเดินน้องก็เลยพองหัวขึ้นมาครับ ครับ เขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งครับตัวดำดำตาบนโตนผมไม่มี ครับ คานพยายามคานเข้ามาเขาครับ โอ้โห จับปลายเท้าคานค่อยๆคานเข้ามาแล้วอยู่เขาก็หยุดพอเขาหยุดปุ๊บเขาพุ่งเข้ามาหาน้องเลยพุ่งใส่น้องเลย พุ่งมาเร็วๆแบบนี้เลย ใช่ครับพุ่งเลยน้องถึงจะตกใจกรี๊ดลั่นค่ายไงครับ ครับ น้องก็ลั่นเลยทีนี้ครับแล้วพอหลังจากเช้ามาน้องก็เป็นไข้เป็นไข้เลยครับพี ่ครับ ไข้หัวเจ้าไข้หัวโกนเลย อ ันนี้คือคืนที่สองนะครับ อัน นี้ก็คือแรกนะพี่ที่เห็นกันนะไม่ใช่คืนสองคืนแรกนี่คืนแรกครับพี่ผมอยู่ทั้งหมด3คืน โอ้โห ใช่ครับเนี่ยคืนแรกเองครับที่เจอ โอ้โหแล้วคืนสองคืนสามอยู่กันยังไงวะน่า ผมก็ต้องอยู่ครับถามว่ากลัวไม่กลัวฝ่อไหมฝ่อแต ่ ผมก็ตัดสินใจคุยกับอาจารย์แล้วว่า ครับ ไปจุดธูปไปบอกอะไรแต่มันเข้าไม่อยู่ครับ ก็คือไม่อยู่คือยังไงคือเอาไม่อยู่ไอ ้เอาไม่อยู่ครับแรงมากที่นี่ผมบอกเลยว่าใครเคยได้ยินชื่อแต่รู้มันแรงมาก อืม นี่คือคืนแรกครับ ครับ คืนที่สองมันจะเป็นกิจกรรมในเวลากลางคืน ค จะม ี ก่อกองมีเล่ากองไฟมีการแสดงการเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีประจนภัยในเวลากลางคืน ครับ ก็ผมก็ต้องไปอยู่ประจำฐานผมรอบนี้ผมรู้สึกว่าต้องไปอยู่บน บนเชิงเขาหน่อยเป็นการเดินทางไกลกลางคืน ครับ เดินกันผมก็ได้รับวิทยุแจ้งมาว่าพอดีว่าทีมงานขาด อ ย่าขอให้มาเป็นคุมเดินคุมน้องหน่อยพอมันมืดเราเป็นพี่โตก็ดูน้องหน่อย ครับ น้องก็คุยเล่นกับปกติตามภาษาเด็กครับเดินได้ประมาณ400-500เมตรทุกคนชี้เลยครับ ชี ้ใครนั่งอยู่บนห่วงม ัน เป็นมันเป็นเหมือนอุปกรณ์มันเขื่อนอุปกรณ์เครื่องเล่นนะครับเล่นฐานมาจนภัยอะครับที่มันเป็นยางเป็นชั้นๆนะครับใครนั่งอยู่บนนั้นอะ ครับ แล้วทุกคนนะครับ20คนชี้ที่เดียวกันหมดเลยใครนั่งอยู่บนนั้น อ ะไม่มีหัวนะ อุ้ย ไม่มีหัวนะ ครับ บอกนี่เลยไม่มีหัวนะบอกเฮ้ยน้องเห็นอะไรกันบอกว่าเนี่ยไม่มีหัวเนี่ยเขาบอกมึงไปบ่ายหนูด้วย ครับ บอกน้องอย่าทำพี่กลัวดิพี่นุ้งเห็นจริงๆตาฝาดแล้วไม่มีอะไรหรอกผมว่ากลัวมากผมก็เลยบอกไม่มีอะไรน้องเดินไปอีกเดินไปอีกก็ไปเข้าฐานอะไรกันเรียบร้อย ครับ คืนสองมาอีกแล้วครับเหมือนเดิมเลยหมาหอนอีกแล้ว ครับ หมาหอนอีกแล้วครับผมต้องอาบน้ำตอน คร ับผมอยู่เวรยามตอนต้องคอยดูรอบค่ายครับก็ตื่นมาเข้าค่ายตื่นมาเดินรอบค่ายก่อนแล้วทีนี้ผมเดินเสร็จผมต้องมาอาบน้ำ ครับ ผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับเดินไปอาบน้ำเชลเตอร์ข้างหลังผมก็น้องมันเจอผีเชลเตอร์ไหนกันวะผมก็คิดอย่างงี้ครับผมก็นึกขึ้นได้หันไปมอง ครับ เชลเตอร์นี่อะไรครับผมไปอาบน้ำเชลเตอร์นั้นเฉยเลย อ้าวเหรออ้าว อ้าวทำไงแล้วทีนี ้ครับ กลับยังไงไกลด้วย ครับ กลับก็เดินกลับเดินกลับผมเห็นผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินตามอ่ะเดินมันเป็นพื้นดินนะครับพี ่ เดินตาเสียงมันเดินตามแล้วทีเนี้ยผมมาถือไฟฉายอยู่ข้างนึงผมบอกผมถ้าเดินตามอีกพูดเลยถ้าเดินตามผมส่องผมนับหนึ่งนับสองนับสามผมหันไปส่อง คร ับ แต่ผมคิดอะไรผมไม่รู้อ่ะผมไปส่องพื้นแล้วมันไม่เห็นผมก็เลยส่องไล่จากพื้นขึ้นไป ค่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อย ๆสิ่งแรกที่ผมเห็นครับ คือ เท้าเปล่าเท้าดำๆกูเลยขนลุก ครับ ดำๆเท้าดำๆเหมือนผมเห็นมันเป็นจงกระเบนนะพี ่ เป็นจงกระเบนสีแดง ๆ แดงๆเปื้อน อ ่ะ ครับ แล้วไม่ใส่เสื้อครับผมหยุดเลย ครับ ผมก็เลยถามใครครับผมถามอย่างนี้เลยครับ ผมไม่รู้พูดอะไรของผมไป แล้วมันมีเสียงตอบกลับมาไหมล่ะ มีครับ ตอบกลับมาว่ายังไง ตอบกลับมาว่าคุณไม่ต้องรู้หรอกว่าผมเป็นใครแล้วถามตามผมมาทำไมก็บอกเขาก็พูดผมว่าคุณมาที่เนี่ยคุณขอใครบ้างหรือยังผมก็นั่งนึกนะครับ ครับ ก็ผมเนี่ยก็นึกในใจก็ยังไม่ได้ขอนะเพราะเราเข้าประจำมาค่ายนี้ผมมาประจำทุกปีกันอยู่แล้วแต่ปีนี้เจอหนักก็เลยตอบคุยโต้ตอบกับเขาอย่างนั้นนะครับ สักพักนึงจนมีอาจารย์ท่านหนึ่งเดินตามเดินมาจากข้างหลังผมครับ ครับ เบสคุยกับใครคุยกับใครว่างี้บอกว่า ครับ ผมก็ตอบไม่ได้ครับผมจะหันไปตอบไม่ได้ผมกำลังจะคือแบบกำลังจะหันไปตอบตอบไม่ได้จริงมันแข็งทั้งตัวเลย ครับ แล้วเขาค่อยๆเดินก้าวมาผม ค ่อยๆเดินเข้ามาเดินเข้ามา ครับ พี่เขาไม่มีหัว อ๋อเหร อเขาไม่มีหัวครับผมนี่แบบล้มตรงนั้นเลยครับกองตรงนั้นเลยครับลงไปกองสลบไปเลยครับ ครับ ตื่นมาเช้าอาจารย์ถาม ครับ ถามจริงๆ ค ุยกับใคร เออ ไม่เห็นอะไร ผม ก็เล่าให้แกฟังผ มก็บอกว่าผมเห็นแบบนี้แบบนี้แบบนี ้ แต่ที่เห็นเขาอาจารย์บอกว่าแต่ที่เห็นน่ะเขาเห็นผมคุยคนเดียวไม่ผมคุยกับใคร ครับ อันนี้คืนที่สองนะครับ อ่าฮะ คืนที่สองก็ตื่นเช้าก็ผมก็ไปทำกิจกรรมพาน้องกิจกรรมตามปกติ ครับ จนวันสุดท้ายก็ช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็ต้องกลับ ครับ ต้องกลับแล้วครับก็เข้าไปเข้าแถวแนวประชุ ม เข้าแถวแนวประชุมปกติคุยตัดหมายอะไรกันอยู่ๆก็มีน้องคนเนี้ยคนเดิมอะครับคนที่กีดก็เหมือนเดิม ครับ ก็กีดลั่นห้องประชุมแล้วก็ล้มลงไปแล้วก็ตึงแล้วก็ชี้หน้าแต่เปลี่ยนคำพูดแล้วเปลี่ยนคำพูดแล้วว่าถ้ามึงไม่ขอกูคราวหน้ากูจะเอาเด็กคนนี้ไปด้วยพี่ครับเด็กคนนี้เสียชีวิตในภายหลังนะครับพี่ จริงเหรอ จริงครับเด็กคนนี้เสียชีวิตในภายหลังด้วยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นโรคประจำตัวหรืออะไรเนี่ยครับแต่เด็กเสียชีวิตนะครับคนเนี้ย ครับครับ เขาบอกว่ากูจะเด็กคนนี้ไปด้วยมึงคอยดูกูถ้าคราวหลังมึงมากูจะเอาไปทีละคนละคนละคน ครับนะฮะแปลกดีเนาะนะฮะ ครับ โอ้โห ก็เรื่องก็จะประมาณเนี้ยครับ ครับนะฮะก็คือสิ่งที่เบสแล้วก็คณะเจอนะตอนนั้นคือเจอว่าเป็นเจ้าที ่ครับเขาว่าเป็นเจ้าที่ผมคิดว่าจะเป็นเจ้าที่เพราะว่า เดี๋ยวนะพี่กำลังมีความรู้สึกแปลกๆอย่างนึงคืออ่ะถ้าเป็นลูกค่ายลูกเสือเนี่ยปกติคนที่ไปเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับพอไปถึงเนี่ยอ่ะมันเป็นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยนะนะครับก็คือก็จะมีการไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนู่นนี่นั่นตลอดเวลาซึ่งอันนั้นเราก็ทำปกติถูกป่ะ ก็ทำครับทำอยู่แล้ว เออแล้วทำไมอยู่ดีเขาถึงต้องมาบอกว่าทำไมไม่บอกกูไม่บอกกู ผมไม่เข้าใจเหมือนกันผมยังไม่ดูนะผมคิดแต่ผมคิดที่ผมคิดอะครับมันน่าจะเป็นเจ้าที่หรือเปล่าผมก็ต้องคิดแบบนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆมาจากไหน ถ้ามองกันแบบนี้ผมว่าถ้าเจ้าที่อะแต่ก็คือเขาไหว้อะแล้วถ้าจะพูดทำไมไม่บอกกูถ้าเป็นพี่จะมีอารมณ์นึกถึงอารมณ์นะพี่จะใช้ไหม ครับ แล้วมึงเป็นใครวะ นั่นแหละครับผมอยากจะถามผมไม่รู้ถามมันแต่ผมไม่กล้า เออจริงๆพี่จะมีความรู้สึกว่านึกในใจก็คงบอกว่าแล้วมึงเป็นใครวะแล้วกูจะไปบอกมึงยังไงทำไมไม่บอกมาเลยว่ามึงเป็นใครจะได้รู้กันไปเลย ไม่รู้ เ ลย เอออันนี้แปลกอันนี้แปลก แปลกแปลกครับผมอึ้งอยู่แล้วเป็นว่าน้องเป็นผู้หญิงจะเสียผู้ชายอย่างเงี้ย นั่นน่ะสินะครับเพราะว่าเจ้าที่เราก็หวายบอกแล้วอาสารตายายสารปู่อาสารพระภูมินู่นนี่นั่นอะไรนี้ก็ต้องบอกต้องไหว้เนาะนะครับเพราะว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการเข้าค่ายลูกเสืออยู่แล้วแต่นี่แบบดูเหมือนเกลี้ยกล่อมมาก เกลี้ยกล่อมครับ เ กลี้ยกล่อมมาก โอ้ได้นะครับแปลกดีเหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของเบสแล้วนะครับ ครับ ได้เลยเบสงั้นเดี๋ยวเบสรอลุ้นดูนะครับว่าเรื่องของเบสคืนนี้เนี่ยนะครั รบ จะเป็นแชมป์ The Shock Fighting ศึกแชมป์ชนแชมป์หรือเปล่า คร ับ ได้เลยเบสขอบพระคุณมากนะครับ คร ับ ผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี